on your own. And what you need, a little love and understanding. A little warmth to tell your soul. A gentle bird that softly sings. Each night my voice happens to sneak through your transistor radio. Oh, oh, oh. I'm just a secret you can keep, and no one ever needs to know. You in that city far away, you on the ship way out at sea. You got some problems you can't face, so leave them behind any place. For out of sight is out of mind. And in time, and in time, and in time, and in time, and in time, you'll find peace of mind. Okay. Your room is like a desert island, you've often filled with silent tears. So grab your coat, don a smile, go out and buy yourself some cheer. Why sit there thinking of the past, recounting empty days gone by? When you should make each moment last, it isn't hard to do, just try. Drink to the city far away, to all the sailors way at sea. To all those problems you can't face, so leave them behind any place. For out of sight is out of mind. And in time, and in time, and in time, and in time, and in time, you'll find peace of mind. Okay. Van de allermooiste hits van Gilbert Bécon. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. A Little Love and Understanding. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze mooie aflevering van De Late Avond. Met heel veel lekkere muziek, maar ook veel onderwerpen vandaag. We hebben het druk. Er is veel te vertellen. En dat niet alleen. We gaan ook genieten dus van de muziek. Oorstrelend. En lekker veelzijdig. Wat gaan we bespreken in de show? Rijden onder invloed, dat wordt steeds minder gedaan. En dat is eigenlijk wel goed voor ons allemaal. Het is op het laagste pijl sinds jaren. Er is ook weer een column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over knokken en de kroegen. Daar is wel het een en ander over te doen. En hij zet het weer eens in een historisch perspectief. De huisarts als poortwachter. Frans Rampen, what's in the name, vindt dat geen goed plan. En hij schreef dat op in een boek. Zometeen meer daarover. En Too Good To Go is een club mensen die voedsel een tweede kans geeft. Zodat het niet hoeft te worden weggegooid. Je hoort het allemaal hier, in deze aflevering van De Late Avond. No compromise, no expectations, no disguise, no complications, everything is easy now. We lie upon the path we've

say it's me that you adore. And then, darling, tell me. Als je niet ontspannen was, dan word je het wel door deze muziek van Michael Bublé en Nelly Furtado. Quando, quando, quando. En Betty Serveert hoorde je ervoor met Prof Nomad. En nog een stel gasten, zou je kunnen zeggen. En Say You Will, hier in de late avond. Volgens Veilig Verkeer Nederland wordt er minder gedronken in het verkeer. Is het aantal mensen die dronken achter het stuur zitten of met een aantal promillen sterk gedaald en op het laagste niveau ooit. Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Rob Stomphorst. Hij is woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Meneer Stomphorst, er is een onderzoek gedaan naar rijden onder invloed en dat heeft volgens het onderzoek het laagste niveau ooit bereikt. Reden voor een feestje, neem ik aan. Nou, feestje nog niet, hè, want dat kunnen we pas zeggen als het natuurlijk nog verder gaat, de oplossing. Maar we zijn er heel eind op de goede weg. En als je kijkt naar 2002, toen waren er nog, was er nog 4% overtreders. En dat is nu gedaald naar 1,4%. Nou, dat hebben we al 17 jaar over gedaan, met alles wat daar op gebeurt. Ja, het is een lang traject. Het is gedragsbeïnvloeding en het kost heel veel tijd. Maar in die tijd is het wel gelukt om de sociale norm te bereiken dat het not done is om met alcohol achter het stuur te kruipen. Dat doe je gewoon niet. Hè, die houding die wordt dus door steeds meer mensen omarmd en daar zijn we heel blij in. Ja, want u heeft onder andere de Bob-campagnes gevoerd. Die kennen we allemaal wel, de gele letters ja, Bob. En ja, je krijgt een sleutelhanger als je hebt geblazen en je hebt geen alcoholpromillage in je bloed. Klopt. Het is geloof ik ook voor beginnende rijders aangepast, hè? Het promillage wat ingenomen mag worden. Ja, dat is wat bijgesteld naar de reden. En dat ook de goede kant op gaat. We hadden in het begin ook niet verwacht dat de campagnes, die zijn verschillende campagnes onder de noemer Bob gevoerd, die zo goed zouden aanslaan bij de jeugd, bij jongeren vooral. En dat heeft hij heel goed gedaan, want die zijn opgegroeid eigenlijk met Bob. En anders dan de 55-plussers, die zijn daar niet mee opgegroeid. En hebben dan ook een wat andere patroon van alcohol tot zich nemen meegemaakt. Andere tijden zijn dat. En daar hoor je nog wel eens, nou, dat tweede glaasje, dat kan ook nog wel. Want de jongeren, die doen het gewoon, want Bob is nul. Ja, wordt daar door ouderen inderdaad meer gedronken achter het stuur dan door jongeren? Of zijn er weinig verschillen in? Daar is wel verschil in. Jongeren die hebben die Bob-campagne heel goed meegekregen vanaf het begin. He, vanaf hun jeugd, op het moment dat ze jong waren, hoor je natuurlijk al over. En hun ouders minder. En hun opa's en oma's helemaal niet. Pas op wat verder gevorderde leeftijd. Ja, dan hoor je vaak van twee glaasjes kan nog wel, als ik die derde maar niet neem. Ja. Dat is vaak precies de regel. En dan komt er dan nog een derde bij, en nog een vierde. En dan gaan we toch nog rijden van I'm an excellent driver. Ja, dat vindt iedereen natuurlijk van zichzelf, maar dat is een beetje zelfoverschatting. Maar dat is inderdaad aan de hand. Je ziet dat ook op verenigingen, hè, waar leuk gesport wordt, dat er na afloop ook best een glaasje gedronken wordt in de kantine. En dat daar nog wel wat kan gebeuren aan een stukje drankbeleid. Goed gastheerschap, laat ik het zo zeggen. Ja. Daar is nog wel een wereldje te winnen. En alcohol is net als snelheid en smartphonegebruik. Dat zijn de drie grootste veroorzakers van verkeersellende. En als we dat kunnen uitsluiten, je moet daar gewoon een goed handhavingsbeleid op hebben. En de politie is daar wel mee bezig om dat te verbeteren aan alle kanten. Heeft dat te maken met tekorten bij de politie en te weinig mankracht. En er wordt geworven, er is nou toestemming om meer agenten aan te nemen. Dus ook die taken weer goed op te pakken. Want dat werkt ook preventief, hè? Als je weet dat je vaak een fuik tegenkomt, dan Als je politie op de snelweg tegenkomt, dan weet je dat de politie een beetje meekijkt. Dat gevoel hebben we met z'n allen wat minder gekregen de afgelopen jaren. En dat is niet goed. Er is dus al heel wat bereikt, maar er is nog genoeg werk te doen. Dat is eigenlijk de eindconclusie. Ja, er vallen nog steeds doden als gevolg van alcohol in het verkeer. Oké. Ik dank u hartelijk voor de informatie. Ik sprak met Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer in Nederland.

to live in memory of old lonesome time. Just can't stop wanting. It's useless to say. I'll just live my life in dreams. Uit 1963 alweer. Ja, zo lang geleden. Jim Reeves, I Can't Stop Loving You. En Patricia Kaas, natuurlijk hier in de late avond met U via de List. Het is tijd voor de column van Han van Horst. Ja, er is veel te doen over knokpartijen in kroegen en hij heeft daar zo zijn beschouwing op. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Heel lang geleden, toen ik nog ravenzwart haar had, lieve mensen, schreef ik als bijverdienste stukjes voor een huis- en huisblad. Elke maandagochtend ging ik eerst de postbus legen, want internet bestond nog niet. Daar hadden we nog nooit van gehoord. Dat hadden we zelfs niet kunnen bedenken. Niemand. Ook al keken we wel naar Star Trek. Daarna liep ik met de post in mijn tas door naar het politiebureau, waar om 9:00 de vaste persconferentie van de week begon. Hoofdinspecteur Van den Hengel somde dan een selectie op van de overtredingen en misdrijven dat weekend in de gemeente bedreven. Want je had toen nog in die gelukkige tijd gemeentepolities waarvan de dienders hun omgeving door en door kenden. Dat is allemaal weggeorganiseerd en kapot verbeterd. Maar goed, die persconferentie. Niet zelden hoorde daar een kroegruzie bij die tot grote schade aan de inventaris had geleid. Hoofdinspecteur Van den Hengel verschafte trouwhartig de details en wij schreven er een berichtje over. Daarna kregen we als lokale journalisten stevast bonje met de getroffen kastelein. Dat van die kort- en kleingeslagen zaak was geen reclame. En hij had de schade in zijn relaas aan de politie sterk overdreven met het oog op de verzekering. Tegenwoordig zal een kastelein dit wel uit zijn hoofd laten, een overdreven relaas geven van een vechtpartijtje. Hij zal eerder proberen het geweld voor de politie of voor de gemeentelijke handhavers te verheimelijken. Want de gemoedelijke tijden toen ik nog ravenzwart haar had zijn voorbij. Tegenwoordig doet de overheid aan handhaven, handhaven en nog eens handhaven. De burger wordt in dit belastingparadijs om zijn pekelzondes zwaar aangepakt. Handhavers met de naam van hun functie op hun rug geschreven zijn dag en nacht op jacht naar wietplantjes en dames die iets proberen bij te verdienen met hun eigen lichaam. En voor het overige zingen de gemeentebestuurders de mantra van de veiligheid. En in dat kader nemen zij maatregelen en pakken zij door. Op het moment is in Dordrecht veel te doen over een keurig café dat door de loco-burgemeester 14 dagen gesloten werd, omdat er toegegeven een heel stevige vechtpartij had plaatsgevonden. Let op, dit is geen straf. Dit is een bestuurlijke maatregel. Datzelfde geldt voor een horecagelegenheid in Amsterdam die maandenlang gesloten moest blijven omdat er een handgranaat voor de deur werd gevonden. Allemaal voor de veiligheid. Bestuurlijke maatregelen. Zo'n bestuurlijke maatregel is natuurlijk wel een straf. Je berooft zo'n kastelein van weken tot maanden omzet, terwijl hij of zij gegarandeerd stamgasten voorgoed kwijtraakt. Natuurlijk is de uitbater van een café verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn zaak, maar het gaat niet aan op elk incident een megaboete te zetten die iemand in de richting van het faillissement kan drijven, ook als je dat een bestuurlijke maatregel noemt voor de veiligheid. Het is gewoon buitenproportioneel. Moet je dat maar niks doen? In de tijd van mijn ravenzwarte haar kende men zulke bestuurlijke maatregelen nooit. Toch lazerde de maatschappij niet in elkaar en evenmin sloten de mensen zich thuis op omdat onverlaten na zonsondergang de macht op straat over hadden genomen. Nou zal u natuurlijk zeggen, in de jaren 70 was er ook niks aan de hand, maar dat is helemaal niet waar. Het was toen net zo veilig of onveilig op straat als tegenwoordig en wie die tijd bewust heeft meegemaakt, zal dat beamen. Dordtse politici hebben gelukkig geklaagd over de behandeling van dit café dat op last van loco-burgemeester Stam is gesloten. Ze stellen voor om een puntensysteem in te voeren. Zo kan worden vastgesteld in welke horecagelegenheden de zaken structureel uit de hand lopen en dan zijn maatregelen als een tijdelijke sluiting wel ergens op gebaseerd. Nu doet het allemaal sterk denken aan spierballenvertoon van een lokale overheid die vaak heel wat minder hard optreedt op plekken waar de burgers dat wel graag zouden zien. En dat allemaal onder het mom van Rik op stuk. Rik op stuk, ook zo'n bestuurlijk cliché van onze tijd trouwens, net als handhaven of aanpakken. Bah, de Dordtse politici die met dat creatieve idee zijn gekomen van een puntensysteem voor cafés en andere horecagelegenheden waar het wel eens uit de hand loopt, die verdienen een compliment. Dat is nou nadenken, dat is nou besturen zoals het bedoeld is. Middernacht, de late avond. Melody was het. Een hele vertoning op het podium. Maar wel mooie muziek. Hele aparte muziek ook. The Kelly Family, David's Song. En Jacqueline Govaert met Old Records hier in de late avond. Tja, het is best wel lastig voor een huisarts die, poortwachtersfunctie. Er is een boek over verschenen van Frans Rampen. Daarover praat Herman de Bruin. Ik praat met Frans Rampen, hij is voormalig huisarts en auteur van De huisarts als poortwachter. Dat is een boek, dat heeft hij geschreven en is aan de telefoon. Meneer Rampen, welkom. De huisarts als poortwachter, dat is in Nederland heel erg belangrijk. Maar u ondergraaft dat een beetje met uw boek. Ja, dat klopt. Ik denk dat het poortwachterschap is al een jaar of 40 oud. Dat is ontstaan in Denemarken. En de Nederlandse huisartsen waren indertijd heel enthousiast en zijn naar Denemarken getogen om daar het vak te leren. En inmiddels hebben wij samen met Denemarken een heel streng poortwachterschap. Maar als je kijkt naar de zorgresultaten, dan valt daar nogal wat op af te dingen. Wij staan vrijwel onderaan in Europa wat betreft de kankersterfte, wat betreft de baby- en kindersterfte en ook op het gebied van de levensverwachting, staan wij in de achterhoede. Ja, en dat komt door die poortwachterschap? Nou, dat is logisch, omdat op de eerste plaats al die slechte rapportcijfers, die delen wij met andere poortwachterslanden. Ja, ja. Dus dan denk je, daar moet een gemeenschappelijke factor zijn. Ja. En bovendien is het logisch, omdat huisartsen heel veel zorg hebben overgenomen uit de tweede lijn, maar ze zijn daar onvoldoende voor opgeleid. Ja, ja, dat betekent, ja, we moeten even het begrip poortwachter even iets nader omschrijven. Dat betekent dat de huisarts eigenlijk bepaalt wie doorgaat naar de tweede lijn, zoals u dat noemt, hè? Ja, de huisarts heeft de regie en die bepaalt wat er doorgestuurd wordt. Ja. En daarin worden ze gestimuleerd door de overheid en door de zorgverzekeraars. Zij moeten minder doorverwijzen, omdat het idee is dat de tweede lijnse zorg, de specialistenzorg, de ziekenhuiszorg, te duur is. Ja, ja, ja. De achtergrond is wel begrijpelijk, maar die klopt niet. Nee, u stelt in uw boek nogal een aanklacht en met cijfers onderbouwt u dat. Wat u net ook zei, dat dus de gezondheidszorg niet goed doet. Klopt. Ja. Voor wie hebt u het boek eigenlijk geschreven dan? Voor de politiek bijvoorbeeld, want die moet toch bepalen hoe dat doorgaat? Of voor de huisartsen? Ja, ik heb het niet. Ik heb het geschreven voor een algemeen publiek. Dus ik mag hopen dat de leek, de patiënt, de artsen, huisartsen en specialisten, maar ook overheidsinstanties, de politiek Den Haag, dat die daar kennis van nemen. Het is een feit dat de huisarts patiënten ziet en die te lang in eigen beheer houdt en te laat doorstuurt. Dat is mijn ervaring geweest als dermatoloog in mijn perifere praktijk. En ik heb vanaf het begin gezegd van hier klopt iets niet. Je kunt er op dat moment niks mee, want je hebt geen referentiekader. Dus je kunt niet vergelijken. Maar ik heb een aantal jaren geleden, toen de berichten tot mij doordrongen dat die kankersterfte zo slecht was, de baby- en kindersterfte zo slecht, de levensverwachting zo slecht, toen ben ik die verbanden gaan leggen met het poortwachterschap. Ja. En dat heeft weinig te maken met de eerste hulp, dat zijn peanuts op het grote probleem. Ja, precies. Het wordt nogal als argument gebruikt, heb ik begrepen. Maar u zegt eigenlijk, nou, daar moeten we niet al te moeilijk over doen. Het gaat om het grote geheel. Het gaat om het grote geheel waar de huisarts te veel taken op zich heeft. En ik begrijp ook van u, er niet goed voor opgeleid is. Nee, dat klopt. Een huisarts is nog geen halve specialist. Nee. Ook al krijgt hij wat bijscholing en wat cursussen en studeert hij wat en krijgt hij een ingewikkelde standaard voor zijn neus geschoteld. Een huisarts is geen specialist en ook geen halve specialist. En toch doen ze, in mijn ogen, te veel specialistisch werk. Ja, waar ze niet voor opgeleid zijn, zo zeg ik al. En de zorgverzekeraars spelen daar ook een hele belangrijke rol in, zegt u in uw boek. Ja, ik noem dat terloops. Natuurlijk spelen de zorgverzekeraars daarin een rol, maar degene die dat moet sturen is in feite de overheid. Ja. Het boek van Frans Rampen, ligt het gewoon in de boekhandel? Of het er

so simple can do. Die eigenlijk heel onbekend is in Nederland, Tracy Coletto. En It's Alright. Een Amerikaanse singer-songwriter. Verder hoorde je op de Nijs met Morgen kom je terug. Ja, er wordt heel wat voedsel weggegooid op de aardbol. Bijna een derde. En daar gaan ze wat tegen doen. Of ze doen er al wat tegen. Niet alleen de voedselbanken, maar ook Too Good To Go. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten over Too Good To Go. En dat doen we met Joost Rietveld. Hij is country manager van Too Good To Go Nederland. En dan wilt u natuurlijk als luisteraar weten wat Too Good To Go is. Nou, dat kan Joost ons allemaal vertellen. Joost, welkom. Ja, bedankt. Ja, Too Good To Go. Als je de Engels even goed door hebt, dan weet je ongeveer wat het over gaat. Maar ik heb het al iets over gelezen, dus vertel nog even aan de luisteraar. We proberen eigenlijk een verbinding te brengen tussen ondernemers die eten aanbieden of verkopen, maar eind van de dag iets dreigen over te hebben. Met buurtbewoners in de buurt die dat graag op willen halen, zeg maar, voor een gereduceerd tarief. Ja, wacht even. Dan zijn er dus winkels die hebben producten over. Je ziet ze ook wel dat ze weggehaald worden als ze over de datum of net aan de datum zijn. En wat gaat er dan mee gebeuren? Nou, je moet voorstellen, denk eens aan een bakker. Die bakt zijn brood 's ochtends helemaal vers. En dat verkoopt hij de hele dag door. En hij maakt natuurlijk een inschatting van hoeveel hij ongeveer moet bakken. Mm-hmm. En hij weet natuurlijk niet hoeveel krentenbollen en hoeveel croissants of hoeveel brood er verkocht wordt. Maar hij kan wel steeds een aardige inschatting maken. Maar er zal altijd eind van de dag iets overblijven als hij de mensen die aan het eind van de dag komen ook nog een diversiteit wil bieden. Dus dat is zo bij bakkers, maar het is ook zo bij restaurants die dingen voorbereiden. Sushi-restaurants moet je aan denken, maar ook supermarkten. Die moeten ook een inschatting maken van welke producten leggen we in schat. Wat gaan mensen kiezen? We willen aanbod bieden, zeg maar diversiteit. Maar ja, er blijft er altijd wat over wat we niet helemaal hebben ingeschat. Op dit moment is daar vaak geen oplossing voor, want dat moet dan nog verplaatst worden of dergelijks. En we hebben eigenlijk een oplossing gevonden door een app die heel makkelijk mensen in de buurt verbindt met die ondernemers of die locaties. Waardoor ze eigenlijk kunnen zien, waar is er iets over wat ik kan kopen en op kan halen. En het grote voordeel voor ondernemers is dat mensen het zelf komen ophalen natuurlijk. En het voordeel voor consumenten is dat ze een goede deal krijgen. Tegen de gereduceerde prijs kunnen ze het dan weghalen? Ja. Bij die bakker bijvoorbeeld? We verbinden eigenlijk met wat wij noemen de magic box. En de magic box betekent, ik weet niet precies wat ik ga krijgen. Ik moet het zelf op gaan halen op de tijd die is aangegeven, maar ik krijg 3 keer zoveel als dat ik heb betaald. Dus dat betekent, ik krijg een goede deal, hè? 3 keer zoveel. Maar ik weet niet precies wat ik ga krijgen. Dus... Ja, je zegt van, maar ik weet niet wat ik precies ga krijgen. Ik krijg 3 keer zoveel als dat ik eigenlijk normaal voor de prijs betaal. Maar dan heb je toch veel te veel, dan gooi je toch ook weer weg. Nou, dat ligt er dus aan, want de prijzen zijn allemaal heel laag. Het ligt er dan ook aan, bijvoorbeeld bij bakkers zijn de prijzen vaak wat lager. Hè? Dus daar kost een magic box dan €2 of 2 of 3 euro. En dan is de waarde bijvoorbeeld 6 of 9 euro. Nou, dan heb je misschien een brood en wat lekkere zoete dingetjes. Daar kan je, als je een familie hebt, altijd nog wel wat mee doen. En als het bijvoorbeeld een sushi is, dan is vaak de prijs €5 of hoger. En dan zijn de kosten van het eten ook wat duurder. Ja, maar die mensen zijn ook gewend. Die mensen zijn ook gewend om dan iets te krijgen wat een soort verrassing kan zijn. En die zijn ook niet gewend om dingen weg te gooien. Want daar gaan ze voor naar Too Good To Go. Ja, nou dat klopt. En de uitdaging blijft natuurlijk bij de gebruiker. Want ja, als het uiteindelijk thuis alsnog in de prullenbak gaat, dan gaat het... Tja, nee, daar heb je er niks aan. Nee. Dus ja, het klopt. Maar wat je moet bedenken is dat de mensen die een messagebox ophalen vaak dan wel klaar zijn om daar creatief mee om te gaan. Natuurlijk. Ja, het zijn creatieve mensen, zeg je eigenlijk. Jullie zijn in 7 Europese landen al actief. Nu ook in Delft, heb je laten weten. Betekent dat mensen in Delft ergens terecht kunnen waar ze deze boxen kunnen ophalen? Of moeten ze een app downloaden? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, wat ik adviseer is de app gratis downloaden. En dat kan op de Google Play Store of op de App Store. Dus het maakt niet uit of je een Apple telefoon hebt of een Google telefoon. Mm-hmm. En dan kan je eigenlijk gewoon even rondkijken wat is bij mij in de buurt, waar je eigenlijk ook woont. En dan zie je bijvoorbeeld, is het een bakker of een supermarkt of iets dergelijks. En ik moet zeggen, het aanbod verandert eigenlijk de hele tijd. Ja, maar het staat allemaal op die app beschreven. Het staat allemaal op de app, dus je kan zo zien wat zit bij mij in de buurt die iets aanbieden, die een Magicbox hebben. En hoe laat moet ik er zijn om het op te halen? Dat zijn allemaal dingen die dan bekend zijn. Hebben jullie een website waar mensen wat kunnen zien wat erop staat? Je hebt nu wat verteld, maar misschien staat er nog meer op de website. Dat is toogoodtogo.nl. Joost Rietveld, country manager van Too Good To Go Nederland. Hij heeft heel veel maaltijden bespaard. Er moeten er nog meer komen die bespaard worden. Dank voor het gesprek. En met deze bijdrage van Herman de Bruin is er alweer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met heerlijke muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. En een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. Tot besluit van de show, Ronnie Davis. I Won't Cry. Fijne nacht. loving you year after year.